radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Ja, shalom luisteraars. Vandaag in de studio Daniel Keizer. Wie hij is en wat hij doet, dat gaat u in dit uur allemaal horen. Manishma, Daniel. Bestelig amour, Jack. En dat voor de luisteraars? Alles is helemaal goed met me. Alles is helemaal goed. Oké, geweldig. Fijn dat je er bent. Ja, voor de luisteraars is het moeilijk uit te leggen, maar dat moet je lekker zelf gaan doen nou in dit uur. Ja. Vertel eens. En voordat we aan het einde eindigen, jij bent hier ook namens de stichting Live voor Israël. Klopt. Kun je eerst eens wat vertellen over jezelf? Wie je bent, waar je vandaan komt, met wie zit ik hier in de studio? Nou, je zit in de studio, Jack, met, zoals je al zei, Daniel Keizer. Een geboren Joodse jongen, grotendeels opgevoed in de stad Utrecht. En... Kun je wat vertellen, als ik zo brutaal mag zijn, ook over bijvoorbeeld de tijd van de oorlog, hoe dat is gegaan met je ouders? Oh, dat is wel een... Een heel verhaal. Dat is wel een heel verhaal, ja. Het merendeel heeft het overleefd. Bij ons in de familie. Bij mijn vrouw in de familie hebben we twee mensen het overleefd. En dat is haar oma en haar neef. De broer van mijn opa is omgekomen. Er zijn meerdere mensen die omgekomen zijn. Hoe erg speelt dit eigenlijk in jullie gezin ook bijvoorbeeld? Spreken jullie hier vaak over? Ik heb wel eens mensen gehad en die zeiden... eigenlijk is dit onderwerp dagelijks haast nog steeds wat terugkomt... wat er in de Holocaust is gebeurd. Ja, klopt. met name, wij hebben vier zonen. Mijn vrouw Rivka en ik. En wij wonen in een... In een prominent moslim neighborhood, zo maar te zeggen. En zij kunnen... wij voelen zeg maar echt alsof we weer leven... zoals onze ouders, grootouders vertellen, zeg maar... voor de oorlog in de jaren 30. Mijn kinderen kunnen niet over straat lopen met keppels, met davidsterretjes. En ik heb door mijn hele leven heen al... Ja, maar zo heel vaak dreigende situaties gehad op straat, op school en dergelijke. Hoe vinden jouw kinderen dat? Zijn ze zich dat erg bewust? Of? Ze zijn, ja, we doen daar wel heel luchtig over. Zoals ook mijn ouders daar wel enigszins luchtig over hebben geprobeerd te doen. Ze hebben mij als kind zijnde niet heel jong meegenomen. Kom, ga maar mee naar Auschwitz en Sobibor. Om te gaan kijken waar onze familie vermoord is. Maar het is ons zeker meegegeven en op later leeftijd wel daarheen gegaan. Onze kinderen leggen we uit wat antisemitisme is, wat er gebeurd is in de oorlog met ons volk. En nou, dat is ook een reden zeg maar, waarom we naar Israël toe gaan. dat gaan we later nog even over hebben. Maar ja, ja, we weten de luisteraars dat gelijk, dat jullie plannen hebben voor hen. Ja, ja, precies. De oorlog, ja, is altijd iets, altijd wat speelt, zeg maar. We hebben het er niet iedere dag over. Maar mijn vrouw heeft het er met enige regelmaat over van, weet je, we moeten er klaar zijn. Zeg maar, we moeten op tijd zijn. Ja. Ik merk dat het je raakt. Ja. Ja. Ja, dat is best heftig, zeg maar, als je zo leeft. Weet je, je weet gewoon van de familie. Ja, die waren te laat. Ja. En met je ouders, praat je daar ook regelmatig over? Of is het een onderwerp waar je eigenlijk niet over wil praten? Ik weet dat namelijk, ik zeg het even, omdat ik met een Joodse man heb gesproken, de zoon van een bekende rabbijn uit Amsterdam, en die zei, als ik bij mijn oma kom, dan wordt er niet anders dan hierover gepraat. Elke keer opnieuw, elke keer opnieuw. Hij zegt, en ik word er een beetje zat van. Ja. Hij zegt, we leven in het nu, en ik wil naar de toekomst kijken, en ik wil niet terugkijken. Dus ja, nou ging je wat vertellen over jezelf en dan gaan we ineens deze kant op. Ja. En ik merk dat het wel gevoelig is, maar blij dat je het in ieder geval gedeeld hebt. Weet je wat het is, Jack? Kijk, in die zin, we leven ook wel degelijk in het hier en nu en we zijn hoopvol en we zijn blije mensen. En, maar juist omdat we zien dat de tendens zo, de atmosfeer in West-Europa zo aan het veranderen is. We zijn niet blind voor wat er gebeurt. Ik zal je zeggen, ik heb zelf twee keer toe heb ik gesprekken gehad met de burgemeester van Amersfoort om dit aan te kaarten, zeg maar. Over toenemende antisemitisme en anti-Israël sympathieën, ook in een prachtige stad als Amersfoort. Het wordt echt anders. Dus ja, daarin. Ja, dat baart ons wel wat zorgen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nou reageerde je daar behoorlijk op net. Maar in hoeverre zijn andere Joodse mensen hetzelfde? Denk je hetzelfde zoals jij dat hebt ervaart? Want ik spreek ook wel eens met Joodse mensen in Den Haag. En die zeggen allemaal, ach, ook de rabbijn in Den Haag. Ja. Die zeggen wel eens, ach, het valt allemaal wel mee. Het is altijd al zo geweest. Dan denk ik wel eens, zeg je dat nou om jezelf te bemoedigen? Of dat je het ook meent? Maar ja. Ik denk dat het iets is wat ze heel graag willen geloven. Dat denk ik ook. Dus dat je jezelf dat bemoedigt. Ik moet je zeggen, en dat was wel grappig. Ik was dus met de burgemeester Bolsjes van Amersfoort in gesprek. En hij zei tegen mij in het gesprek van, goh, ik heb vorige week nog met Rabijn Jacobs gesproken. En die heeft mij juist nog expliciet gezegd hoe fijn hij het vindt hier in Amersfoort. En dat hij zich prettig voelt en veilig voelt. Dat staat in zo'n schil contrast, ja, zeg maar, met wat jij mij vertelt. Ik zei, ik ben heel benieuwd. Ik geloof, 7 keer zijn ze raam ingegooid en hij wordt op straat, wordt hij uitgescholden van alles en nog wat. Ik kan me niet voorstellen dat hij zich echt zo voelt zoals hij zich naar jou toe geuit heeft. Nog geen week later, was voor de zoveelste keer, waren zijn raam ingegooid. En toen zei hij eigenlijk zelfs in de media, genoeg is genoeg, ik stop met zwijgen. De waarheid moet gewoon gesproken worden, dat er een tendens gaande is die niet oké is. Het is toen eigenlijk een beetje ondergesneeuwd geraakt, omdat toen dat hele gebeuren met de MH17 de boventoon voerde. Dus dat is in de media niet heel erg ver doorgekomen. Later heb ik weer gesprek gehad met Bolsjes. En toen heb ik even gerefereerd aan het feit dat er een week later in de krant stond dat ook zelfs Jacob zich echt niet. Maar hoe reageert de burgemeester toen? Hoe reageerde hij toen? Hij vindt dat pijnlijk. Hij vindt dat ook niet kunnen. Maar ik geloof, tenminste in de gesprekken die ik met hem en de wethouder heb gehad, dat ze eigenlijk ook niet zo'n goed antwoord hebben. Het is ook heel lastig, denk ik. Ja, ja. Wat mij eigenlijk een beetje bij is gebleven, is dat ze de stille hoop hebben dat de gematigde moslima's, de vrouwen die gaan studeren, wat zelfstandiger worden, geëmancipeerder raken, dat die uiteindelijk, zeg maar, het verschil gaan maken binnen die moslimgemeenschap. Geloof jij dat? Nee. Nee, dus dat heb ik ook gewoon heb gezegd. Nou, ik kan me dat ook niet voorstellen. Nee. Dus gisteravond hadden wij hier nog een gesprek en toen zei iemand, er is geen gematigde islam. Dat is het gevaar waar iedereen denkt. Ja. Loop jij voor de luisteraars, want die zien jou niet. Ik zit hier met jou. Ja. Loop jij overdag normaal gesproken met een keppeltje op? Of? Nee, vroeger wel. Maar nee, zeker niet meer. Nee. En de reden daarvan is veiligheid of ook gewoon omdat je daar wat anders over denkt? Omdat ik daar anders over denk. Inmiddels, okay. Ja. Maar veiligheid is wel degelijk een issue. Ja. We begonnen met te vertellen, toen een Joodse jongen. Ja. Wat kan je nog meer vertellen over je achtergrond? Nou, over... Maar misschien is het leuk om te vertellen, zeg maar, hoe ik, waarom ik zit, hoe ik hier zit, zeg maar. En, ja. En wat er in mijn leven gebeurd is. Is dat oké? Ja, natuurlijk. Ik heb altijd een enorm godsbesef gehad, zeg maar. Daar ben ik mee grootgebracht. En in het studeren, in het woord van God en bidden en alles. En, jij ging altijd naar de synagoge? Synagoge. En op een ook naar een evangeliegemeente waar mijn ouders op een gegeven moment heen gingen. En ik ging als tiener zijnde op een gegeven moment niet meer, daar wilde ik helemaal niets meer mee te maken hebben. Ik ging mijn eigen weg op. Na een hele tumultueuze jeugd gehad te hebben, met drugs en allerlei toestanden. Was er een situatie waarin ik op mijn, ik was 8 augustus van dat jaar ben ik 16 geworden. En 6 september van dat jaar was mijn buurmeisje, die had een nieuwe bromfiets gekregen. En nog heel goed een Thomas. En zij vroeg aan mij van, joh, wil je een stukje rijden op die brom? Ik zei, nou ja, dat is leuk, ga ik even doen. En mijn moeder riep uit het raam, Daniel, kom je binnen, kom je eten? Ik zei, ja, kom maar aan, ik rij even een rondje om de... En dan kom ik binnen. Ik rijd de straat uit met die bromfiets en ik rijd de straat achter ons. En er was een jongetje die gooide zo'n onrijpe, zo'n groen appeltje, zeg maar, naar me. En die gooide die precies op mijn achterhoofd. Ik had geen helm op, want die helm van dat meisje paste me niet. En op het moment dat hij die appel op mijn hoofd gooide, draaide ik mijn hoofd om allerlei verwensingen, zeg maar, na te roepen. Trok ik mijn stuur naar de linkerkant en toen raakte ik op de verkeerde kant van de weg. En er kwam een auto aangereden met veel te hoge snelheid, maar ik zat op de verkeerde weghelft. En frontaal. En in een fractie van een honderdste van een seconde is die bromfiets onder de auto doorgeschoven. Ik ben over de motorkap gegaan met mijn rug dwars door de voorruit heen. Ja. Met mijn nek op de deursponning. En ja, van daaruit, zeg maar, is het een verhaal wat ik van omstanders heb begrepen. Want ik ben buiten bewustzijn geraakt. Ik schijn volgens verhalen 19 meter door de lucht heen geslingerd te zijn, met mijn schouder tegen een lantaarnpaal en zo op de grond terechtgekomen. En nu komt wat mij betreft, zeg maar, een cruciaal moment in mijn leven. Dat ik lig op de grond en ik moet je voor... Net zo goed als dat je hier in Den Haag, zeg maar, volksbuurten hebt. Hè? Zoals de Schilderswijk, waarin men elkaar kent. Zo woonde ik op Kanaaleiland. En daar kenden we gewoon elkaar allemaal. En ik word wakker, ik lig op de grond en ik wil opstaan. En er staat een oud vrouwtje, staat er boven me gebogen met een grote bos witte stralende krullen. En die noemt me bij mijn naam. En die legt zo de hand op mijn voorhoofd en die zegt, Daniel, je moet blijven liggen. Ik ben weer buiten bewustzijn geraakt. Ik ben weer wakker geworden. En politie, ziekenwagen, hele mensenmenigte, toeters en bellen, zoals dat gaat bij een ongeval. Dat kan je nog wel herinneren allemaal. Nou, toen ben ik wakker geworden en toen kwam de politie en mijn kleren werden opengeknipt, want ik zat in de kreukels. Die vrouw heb ik nooit eerder gezien. Daarna heb ik die vrouw ook nooit meer gezien. En ze noemde me bij mijn naam. Ik werd helemaal ingepakt. Ik ging naar het ziekenhuis toe. CT-scan, MRI, toestanden. Ik had mijn nek op 3 plaatsen gebroken. En de politie kwam dus bij dat bed. En zei ik, jongen, en de dokters, jij hebt zoveel geluk gehad. Hè, je moet een engeltje op je schouder hebben gehad, zeg maar. Want ik had C7, ze hadden fracturen, C6 en C1. Nou goed, voor de medici is dat... Hè. En ze zeggen, als jij je hoofd had opgetild op dat moment... had je of de plekken dood blijven liggen, of je had de rest van je leven naar een spiegelplafond gekeken. Dwarslesie met een dwarslesie, ja. C1 is, dat is eigenlijk niet met leven verenigbaar, zeg maar. Okay. Dan lig je aan de beademing en dingen, zeg maar. En ik heb een revalidatieproces gehad van 2 maanden. Om weer te lopen en te fietsen. Nou ben ik dus geen medici. Jij zal zo wel vertellen wat jouw werk is. Maar is dat snel, 2 maanden? Het lijkt mij namelijk heel snel. Dat is heel snel, ja. Ja. Ik werd zo'n borstplaat en hoofdsteun en al dat soort dingen werden aangemeten en al. En toen kreeg ik wel verlammingsverschijnselen. Het linker deel van mijn lichaam deed niet meer. En toen hebben ze versneld alles in elkaar gefrutseld, zeg maar. En toen heb ik dat gekregen om mijn nek te ondersteunen. Maar waar het voor mij om gaat... ik zeg, heel gekscherend tegen mensen... Ik weet, hè, als God zegt, van, nou, ik heb engelen aan jouw zijde gesteld... aan je linker en je rechterzijde. Ja. Dat een van mijn 2 engelen eruit ziet als een oud vrouwtje... met grote blonde, met witte krullen. Het was voor mij zo duidelijk, zeg maar, dat God iets zei hiermee. En dat ik het mocht overleven. En toen is eigenlijk een zoektocht voor mij begonnen van... Oké, als u bestaat, wie bent u dan, zeg maar? Ik had een van mijn beste vrienden toen, in die tijd... was een zoon van een voorganger van een evangeliegemeente in Woerden. En ik pakte uiteindelijk mijn leventje weer op. Ik ben in die zin ook echt een Jood. Was toch wel tamelijk stubborn. Dus ik leefde gewoon mijn leventje. Ik ben in militaire dienst gegaan het was een goede tijd, ook wel een pittige tijd voor me, met name emotioneel. En ik was nog steeds bezig met drugsgebruik en eigenlijk gewoon een goddeloos leven. En ik merkte ergens dat ik gewoon op een dood spoor zat in mijn leven. En ik kwam geregeld in een coffeeshop en... En er was een soort stil gebed bij mij van binnen. En dan moet je niet te veel van voorstellen, niet hardop dat ik uren aan het bidden was. Maar gewoon dat ik daar zat met die vrienden en dat ik van binnen zoiets had van... Heer, God, als u bestaat, wilt u mij gewoon redden? Wilt u mij hier uithalen? Want ik ga dood. Dit is een doodspoor. En ik beloof u dat als u mij redt, ik u mijn hele leven ga volgen. Nou, en dat zei ik zo nu en dan is. En over een periode van een half jaar. En een half jaar later, op een 1 uur 's middags of zo, of 2 uur 's middags, stapte ik in de bus en nu terug naar het centrum, onder de Dom door. En net voorbij de Dom heb je daar een koffieshop, andersom. Nou, dat was niet mijn tent, maar goed, afijn. Ik had daar afgesproken. Ik was helemaal nuchter. En ik stap daar die tent binnen en die vrienden die zitten daar. En kom Daniel, jij moet kopen en jij gaat even draaien. Dus nou, ik ga zitten, ik ga draaien. En die house muziek kwam toen net een beetje in die tijd. En het was een boom, boom, boom op de achtergrond. En ik zit te draaien en ze zitten, schiet eens op. En op een gegeven moment, ik kon het niet meer verstaan. Ze zaten tegen me te praten, maar ik kon het niet volgen. En de muziek die raakte steeds verder op de achtergrond, die boom, boom, boom. En toen was er een stem die zo hard sprak, zoals jij en ik nu met elkaar communiceren. Daniel, ik ben jouw God. Ga weg van hier, zeg vaarwel, kom hier nooit meer terug. Bel je vriend, ik ga jou redden. Wow. Dus ik zit daar in die... Dus ik ben gewoon echt heel stoïcijns of zo. Ze zullen wel gedacht hebben, wat is die jongen raar. Dus ik ben opgestaan. Ik heb ze gewoon echt de hand geschud. Joh, vaarwel. Ik heb ze ook echt nooit meer gezien. Ik ben met mijn spulletjes naar buiten gelopen. Ik heb me zo in de gracht gegooid. Ik ben naar een telefooncel gelopen. En ik heb die vriend gebeld. Joh, dit is me overkomen. Ik denk dat God heeft gesproken. Hij zegt, nou, dan moet je mijn vader hebben. Dus ik krijg zijn vader aan de lijn. En... die heeft gezegd, ik begrijp wel wat er aan de hand is, zeg maar. Kom maar hierheen. Dus ik met de trein naar Woerden toe. Nee. Ja. En zo is eigenlijk mijn leven met God begonnen. En toen ben ik tot geloof gekomen in Jezus, in Yeshua. En vanaf dat moment volg ik hem, zeg maar. Want je wist wel dat het Jezus, Yeshua was? Nee, wist ik niet. Nee. Oké, want als je zo'n stem hoort en je komt uit een orthodoxe achtergrond, ja, dan kan het ook de geest, de godsgeest zijn die spreekt. Ik dacht gewoon dat het God was, zeg maar. Ja. Ik had niet het idee dat Jezus... Maar hoe kwam je er dan achter dat het daar wel mee te maken had? Wat was voor jou dan eigenlijk de sleutel daartoe? Dat je dat wist? Was een diepe overtuiging of zo ineens? Of? Ja, hij heeft zich bekend gemaakt aan mij. Ja, ik wist dat hij het was, zeg maar, die tot mij sprak. En uiteraard ook gewoon gesproken met de voorganger van die evangeliegemeente. Maar ik wist ook niet dat Jezus een Jood was en dat hij een rabbijn was en dat hij, geen idee, zeg maar, wat hij... Ik denk, ja, dat is, weet ik veel, christelijk... Maar jij vertelde eerder dat jouw ouders gingen naar een evangeliegemeente. Ja, ja. En daar sprak je eigenlijk nooit over met ze of zo. Wisten zij dat? Hoe stonden zij erin later? Hadden zij dat ook in het begin, jouw ouders, van dat Yeshua eigenlijk geen Jood was of wel Jood? Was dat iets wat speelde ook bij hun? Nou ja, het is allemaal veel later gekomen. Ja. Ja, we hadden geen idee. Nee, dat is wel apart, hè? Ja. Ja, ik vind dat heel apart namelijk, dat zo te horen. Ja. Maar ook wel weer heel interessant. En toen, wat is er toen gebeurd eigenlijk? Want het is wel, hoe oud was je toen je uiteindelijk die definitieve keuze hebt gemaakt? 21. 21, ja. Ik vind het wel een heel bijzonder verhaal ook, met dat ongeluk en alles wat je hebt meegemaakt. En ja, toen je tot bekering kwam en je echt definitief dat was, wat had je toen? God heeft een roeping voor mij? Ja, in die zin ben ik gewoon... ik kwam eigenlijk natuurlijk wel heel erg in conflict met mijn Jood zijn. Ja. En de kerk, zeg maar. Dat conflicteerde enorm met elkaar. Met feesten en hoe men dat beleeft. Ik ben echt in een identiteitscrisis beland toen. Bijzonder, heel bijzonder. Ik stel voor dat we eventjes gaan luisteren naar muziek. Ach, Ja, Daniel, dit is een nummer wat we speciaal gedraaid hebben op jouw verzoek. Kun je wat vertellen over wat er gezongen wordt voor de luisteraars en waarom je hiervoor gekozen hebt? Ja, nou ja, dit nummer heb ik gekozen. Eigenlijk niet wetende dat we over deze dingen specifiek gingen praten. Ja, het gesprek ging wat anders dan we verwacht hadden. Precies. Maar dit nummer spreekt enorm tot mijn hart. Behalve dat hij een mooie stem heeft, dat hij een waanzinnig goede muzikant is. Het nummer is, ik heb van alles geprobeerd. Ik heb naar alle stemmen in de wereld geluisterd. Ik heb allerlei wegen bewandeld, mijn eigen wegen, allerlei wegen die van u afgaan. Maar nu ben ik terug, coming back to you eigenlijk is in het Engels, zeg maar. Ik ben terug bij u. En ik ga u volgen, ik naar uw stem luisteren. U bent dicht in mijn hart. U bent heel dichtbij. En dat is echt mijn getuigenis, zeg maar, in mijn leven. Dat ik heb heel wat keertjes geprobeerd heel ver van God weg te rennen, zeg maar. Hij heeft me op een waanzinnige manier gegrepen, meerdere malen in mijn leven. Het is echt een bovennatuurlijke manier dat wat er gebeurt. Zo ook de stem die je dan hoort ineens in die koffietent, dat is wel heel apart. En toen kom je thuis, nadat je de keuzes hebt gemaakt. Wat heb je toen tegen je ouders gezegd? Of was je nog even stil? Of zweef je nog even? Nou, ik zal eerlijk zeggen, het is zo'n intense, aparte tijd geweest of zo. Ik weet dat ik toen op kamers ben gegaan bij mensen uit die kerk. Die hadden een kamer voor me over. En toen ben ik heel radicaal ook gestopt met al muziek. En ik ben ook overigens echt nooit meer terug geweest in die coffeeshop. Nooit meer, niks meer met drugs of whatever. Nooit meer. En als je het over drugs hebt, dan heb je het over wiet. Wiet, ja, ik gebruikte ook wat cocaïne en zo. Okay. Maar niet meer. De softdrugs was meer de dagelijkse praktijk, zeg maar. Maar je bent nooit meer teruggegaan en je bent op kamers gegaan. Ja, en toen heb ik gewoon eigenlijk zeg maar het christelijke leven geleerd, zeg maar. Hoe dat werkt, zeg maar, in de kerk en alles. Ja, en waar we het over hadden, of tenminste wat ik probeerde aan te halen, is dat er een identiteitscrisis ontstond. Van ja, de kerk, zeg maar, staat zo ver van mij af als Joodse man. Ja, Yeshua, dat snap ik, zeg maar, in die zin van, uiteindelijk had ik door, zeg maar, oké, hij is de Joodse Messias, hij is de, wel degelijk, zeg maar, als de Yeshua ben Yosef, de leidende Messias, en ik verwacht hem, zeg maar, als de Yeshua ben David. Maar in de kerk zittende, en hoe men dat allemaal deed daar en zo, dat heeft een hele periode gekost, zeg maar, om als Jood zijnde goed te voelen in de kerk. Nou, ben je 21. Had je toen al verkering met Rivka of niet? Nee. En dan ga je een weg met Yeshua. Ja. En hoe heb je dan je vrouw leren kennen? Want ze is ook Joods, dus ze is ook dat heel is apart. Dat is een interessant verhaal, zeg maar, ja. Uiteraard. Maar ik heb ook in mijn tienertijd wel gewoon wat met meisjes gehad en zo en alles. En was daar helemaal klaar met het hele leven. En toen zat ik in de kerk, maar heel erg bewust van mijn identiteit als Jood. En ik heb gezegd, God, ik ging toen verhuizen naar Amersfoort overigens. Ik wil een Joods meisje die in u gelooft, in Yeshua. Ja, en ik ging naar een evangeliegemeente in Amersfoort. Ja, dat is de kansen, zeg maar, zijn niet zo heel erg groot. Niet groot, nee. En ik zou vertellen, het was in eind 96, kwam ik daar. En ik kom die kerk binnen. En ze komt gelijk op me afhuppelen. Ze zat toen nog in op 5 gymnasium. Hallo, ik heet Rivka. En onze school doen wij een hongeractie, 24 uur hongerstaking voor Eritrea. En zou je me willen sponsoren? Dus ik kijk haar zo aan. En ik zie een Magenda Fiet, een Davidsterretje om de nek hangen. En ik hoor Rivka. En ik zie, ik zeg, tuurlijk wil ik jou sponsoren. Maar ik vertel, ik zeg, ben jij Joods? Ja. En ik zeg, oh, interessant, jij gelooft in Jezus. Ja, oké, nou, mooi. Nou, toen heb ik een of ander vaag smoesje verzonnen om haar mee uit te nemen. Ja, dat was echt, onze eerste date was, we gaan op ziekenbezoek bij een familielid. En toen zei ze, nou prima, ik ga met je mee, maar dan moet jij morgenavond met me mee naar de bidstond. Ik zei, nou, is goed, zo gezegd, zo gedaan. En zo hebben we elkaar leren kennen. Dus God heeft me echt zo uit de hemel een Messiaans-Joodse vrouw gegeven. Had zij ook dat gebed, van Joodse Messiaanse man? Nou, zij was, goed, dan praat ik over mijn schoonfamilie in die zin. Zij waren zelfs bij Chabad Lubavitch. Oké. Ja. En, nou goed, ik ga niet hun hele familie geschiedenis vertellen. Dat is een uitzending apart, zullen we zeggen. Laten we het hierop houden dat er van alles nog wat echt misging. Waardoor mijn schoonmoeder op een gegeven moment het hele orthodoxe jodendom overboord heeft gegooid. En die heeft toen echt in anderhalf, twee jaar helemaal voor God losgeleefd. Alles gedaan wat God verboden heeft. En die is toen, die zijn ook natuurlijk een beetje aan de grond geraakt. En die had toen een christelijke vriendin. En die heeft haar toen het evangelie verteld van Yeshua. En haar moeder is toen tot geloof gekomen. En via de moeder is ook mijn vrouw en ook nog een broertje tot geloof gekomen. We zijn met vijf kinderen en twee kinderen zijn uiteindelijk tot geloof gekomen. Die nu nog echt leven als gelovigen. Wel een heel bijzonder verhaal, wat mij gelijk toch aan een gevoelig onderwerp, bij een heel gevoelig onderwerp brengt. Jij hebt uit ervaring heel veel meegemaakt. Je achtergrond van Rivka ook, orthodox Joods. Mm. Het ligt heel gevoelig over de situatie met Yeshua. Ja. Het is een heel gevoelig punt in de Messiaanse beweging. Er zijn heel veel mensen die geloven, ook in Nederland gelovigen, niet-Joodse gelovigen, van ja, de een zegt je moet evangeliseren. De ander zegt je moet alleen maar comfort my people. Je moet gewoon liefde betonen en een getuigenis zijn. En er zijn mensen die zeggen, ook in de Messiaanse beweging, niet getuigen is nog erger dan antisemitisme. Dus dat ligt een heel gevoelig onderwerp. Hoe sta jij daarin? Want ik geloof zelf dat als je niet spreekt, hoor je het niet ook. Ja. Nou, ik heb daar wel degelijk een mening over. Uiteraard, zoals een goede Jood had betaald. Ik snap heel erg goed vanuit mijn achtergrond en ook vanuit de orthodoxie. En sowieso het Jodendom, wat er eigenlijk gebeurd is. Hè, de kerkgeschiedenis is een getuigenis daarvan, zeg maar. Dat er in de naam van Jezus met zijn blonde haren en blauwe ogen, zeg maar, echt ons volk, zeg maar, er waanzinnig schade is toegebracht. Ja. Er staat in de Bijbel dat God zelf een gedeeltelijke bedekking heeft gelegd over ons volk. Zodat het heil ook naar de andere volken van de wereld gebracht zou worden. Maar er is ook een bedekking over ons volk gelegd door de houding van de kerk ten opzichte van hun Joodse broer. Daar zijn dingen echt heel erg scheef gegaan. Dus ik snap die gevoeligheid en die pijnpunten binnen het Jodendom. Ja, nou, daar ben ik wel mee eens. Dat ervaar ik ook wel zo. Ja. Het is natuurlijk wel zo, even, maar dat is misschien een theologische discussie waar we op gaan. Je zegt, de kerk heeft die bedekking op het Joodse volk gelegd. Volgens mij is dat een deel. Of bedoel je dat niet? Oh, een deel. Een deel. Nee. Nou, kijk, op het moment, als ik goed nieuws heb en ik dat goede nieuws niet op een goede manier met jou deel, maar eigenlijk zeg je, jij moet geloven wat ik geloof, want anders steek je in de fik of vervolg ik je of whatever, dan is de kans, zeg maar, dat jij echt dat gaat geloven niet zo heel erg groot. Nee, dat geloof ik ook niet. Toch? Nee. En dat bedoel ik dus, dat je een bedekking legt over wie Yeshua, een Joodse man, een Joodse rabbijn, hij is geboren als Jood en hij is voor eeuwig Jood. Die bedekking leg je wel over een volk neer op het moment als je, kerkgeschiedenis, zo. Laat wat mij betreft onverlet dat iedere Jood Yeshua nodig heeft. De vraag is, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je om met deze gevoeligheden? En ik geloof heel erg, ons volk, we zijn een familiecultuur, dat je op basis van liefde en respect gewoon met elkaar in gesprek mag gaan. Van joh, maar wat. En gewoon kan zeggen van joh, maar. Dit is Yeshua voor mij. Dit is zeg maar wat ik net vertelde. Mijn getuigenis van mijn leven. Ja, ik kan er niet omheen. Ja. Dit is mij overkomen. Dit is mij gebeurd. En vanuit de schrift kan je daar prima over praten met mensen. Maar ik laat mensen altijd in hun waarde. Dus het is de relatie en het is de dialoog die je zoekt met mensen. En ik geloof absoluut niet in missionary work, zeg maar. Dat je probeert op een christelijke manier mensen een boodschap door... Snap je wat en ik wil niemand daarmee tekort doen hoor, of afkraken, maar... Bijvoorbeeld met een gitaartje met flyeren door Israël. Dat is... Ik wil daarin niemand afkraken. En zeker niet het hebben zeg maar, over iemands hart daarin, zeg maar. Ja. Of iemands passie daarin. Het is niet mijn ding. Omdat ik geloof dat, zeker in Israël onder Joden, dat dingen gaan op basis van relatie. Ja. Okay. Het liefhebben van. Ja. Ja. Nou heb je die hele weg meegemaakt. Hmm. Je hebt inmiddels een gezinnetje gesticht. En er zijn plannen gemaakt voor de toekomst. Klopt. Maar in die hele identiteit, ga je nog naar die evangeliegemeente in Amersfoort? Of zeg je, nou, we zijn echt wel een stap verder terug nu in de beleving bijvoorbeeld van de Sabbat. Hoe mogen we dat zien? Nee, wij vieren altijd, wij zijn in die zin ook gewoon Joden gebleven. Wij vieren gewoon Shabbat, wij vieren Pesach, wij vieren Yom Kippur, we houden de Yom Kippur. Onze kinderen zijn allemaal besneden, ze doen bar mitzwa. Dus we leven in die zin gewoon, die dingen houden we allemaal. Ja. Ja, dus zo eigenlijk. Maar je woont in Nederland en jullie gaan Aliyah maken. Ja, klopt. Is dat, je vertelde in het begin natuurlijk toen we begonnen over dat ook te maken heeft met de onveiligheid. Mm-hmm. Maar is het ook niet meer dan dat, zeker, dat je Aliyah maakt? Ja. Kijk, wij hebben in het Oude Testament, er staan wel meer dan 64 teksten beschreven waarin God zegt, van eigenlijk Aliyah tekst om maar zo te zeggen, van ga terug, ik haal mijn kinderen weg uit het noorden, het oosten, het zuiden, het westen, laat ze los, verhinder ze niet, nou, et cetera. Maar dat alleen, zeker met de ervaring die we hebben met God, en we hebben toen gezegd, ja, het is onveilig. Maar dit is voor ons niet, wij zeiden tegen God, het is niet genoeg alleen op basis van deze teksten naar Israël toe te gaan. We hebben gezegd, Heer, we willen dat u ons visie geeft. Wilt u ons, uw hart met ons delen over wat u voor bestemming heeft voor ons in ons leven in Israël. Want we willen met visie gaan. Nou, en dat is een proces van jaren. Van ja, wat is dat dan? En hoe werkt dat dan? En hoe spreekt God dan? En nou, fijn. En door de tijd heen, is de visie ontstaan waarvan wij denken dat die van God is. En daar hebben we een stichting uiteindelijk dus opgericht. Dat heet dus Life for Israel. Ja, en met deze stichting, God heeft ons vier pijlers gegeven. Omdat we hebben gezegd, God wil onze natuurlijke talenten inzetten die ons gegeven heeft. Ik werk in de medische wereld en mijn vrouw werkt als psycholoog, orthopedagoog. Overigens momenteel docent op de CAE in Ede. Kan je even vertellen wat jouw medische werk is? Nou, ik ben hoofd van de intensive care, medium care in Amersfoort. Dat is een aardige job. Ja, dat is een leuke job. Een aardige job, ja. Die vier pijlers. Die vier pijlers. Dus zoals ik al zei, onze natuurlijke vaardigheden willen we inzetten. Dat betekent dat ik in Israël, zoals ik in het verleden ook al eerder gedaan heb, bij Magen David Adom op de ambulance ga werken als paramedic. En dat is allemaal vrijwilligerswerk daar. zeg maar, een paar betaalde functies bij McKenna Viridum. Zijn vaak de station chiefs of de meldkamers, dat soort dingen. Dat is voor mij helemaal nieuw wat je nu vertelt. Okay. Zijn de meeste vrijwilligers die daar meeste, werken? De meeste mensen die daar zijn, die werken daar als vrijwilligers. Dat is voor mij helemaal nieuw. Dus, sterker nog, zelfs de ambulancestations en heel veel ambulances worden gewoon zelfs vanuit het buitenland gesponsord. Hè? Dat ik weet dat er veel sponsoring is, dat weet ik. Precies, McKenna Viridum, Engeland, Frankrijk, Australië. Het geld zelfs voor die, en zelfs het materiaal die gebruikt wordt, wordt grotendeels gesponsord vanuit het buitenland. Ik weet dat, we hebben hier namelijk in de loods nog wel eens wat spullen gehad uit Engeland. Super. Dus ik dat ervaar ik echt op mijn hart, omdat ik geloof gewoon ook, hè, en het is niet een bijbels iets, maar het is echt een joods iets. Wie één leven redt, redt een hele wereld. En dus dat ga ik praktisch doen ook, een aantal dagen in de week. Rivka, zolang als ik haar ken, en ik ken haar al vanaf haar 16e, heeft ze het niets anders dan over haar hart voor jonge vrouwen, voor tienermeisjes die voor hun ongewenst zwanger raken, die abortussen plegen of op het punt staan om abortus te plegen, om te zeggen, maar ik wil deze vrouwen helpen, zodat ze andere keuzes gaan maken. Want ze gelooft gewoon, die kinderen hebben gewoon recht om te leven. En er zijn allerlei keuzes die gemaakt worden door jonge mensen. Het zij op sociaal vlak, financieel vlak, whatever. Dan zegt, ik wil gewoon deze vrouwen omarmen. Ik wil met ze in gesprek gaan. Ik ga kijken hoe ik ze kan helpen. Hè? Ik bedoel, ze heeft haar vakgebied, dus ze kan heel wat afpraten en luisteren en observeren. Maar ook praktisch gezien, hoe kunnen we deze mensen nou, als iemand nou zegt van, het komt me helemaal niet uit, want ik heb geen geld en ik heb geen spullen en hoe moet ik dat doen? Ja, dan zijn we in contact gekomen met mensen die ons bijvoorbeeld nu al hebben toegezegd van, zeg wat je nodig zijn. En wij kunnen complete huizen inrichten als die vrouwen ervoor kiezen om een kindje te houden. Om even een klein voorbeeld te schetsen, staat ook overigens op de website. Er worden 170.000 kinderen geboren in Israël ieder jaar, waarvan de 25.000 legaal geaborteerd worden en waarvan bekend is dat op illegaal er nog iets van 20.000, 30.000 geaborteerd worden, illegaal. Dat betekent dus dat als er 170.000 geboren worden, dan worden er 50.000 geaborteerd. Ja. Dat is echt heftig. En de abortuswetgeving in Israël is echt heel liberaal. Dus eigenlijk totdat het hoofdje staat, heeft de kind geen recht van spreken. Dat gaat nog verder als bij ons. En dat heeft haar zo geraakt. Ze zegt van, ik ga daar bij Beat Chaim, pro-life werken. Ook overigens, ook vrijwilligerswerk. Om daar in de lokale gemeenschap waar wij gaan wonen, om daar dit werk op te gaan pakken. En dat zijn dus eigenlijk twee praktische taken, om het zo te zeggen. De twee andere dingen die God ons gegeven heeft, is het verspreiden van het goede nieuws. Op basis van relatie, op basis van respect en liefde. Niet op basis van een gitaar en flyer. En niet op basis van een gitaar en flyer. Ik ga jou mijn geloof door de strot rammen. Nee, gewoon, ik hou van jou en ik ga jou door mijn leven laten zien wie Yeshua is. Ja. En want meer dan 99% van ons volk kent Yeshua niet. Yeshua is geen, er gebeuren waanzinnige mooie dingen in Israël momenteel. Het is echt, wonderen gebeuren er. Maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Als je het hebt over 99%, want dat vind ik een hoog getal. Is het eigenlijk toch wel heel erg dramatisch. Het is nog dramatischer dan ik dacht. Ondanks al die wonderen en de groei van de Messiaanse beweging is het ook echt een zou je haast kunnen zeggen, een secte in Israël. Zo klein is het. Ja. Nou bedoel ik dat niet negatief, dat niet iedereen gelijk zometeen e-mailtjes gaat sturen naar me. Maar snap je wat ik bedoel? We waren natuurlijk als gelovigen in eerste instantie een secte in het judaïsme. Ja. Nou, ik heb me dat, dat is bij mij echt naar binnen gezonken. Vanuit ons volk is de Messias voortgekomen. En de eerste discipelen waren allemaal Joden. De eerste gemeenten waren Joden. En het waren Joden, zeg maar, die in eerste instantie de opdracht op zich namen om het goede nieuws de wereld bekend te maken. Dat stokje is overgenomen. En dat moet weer terug. Het moet weer terug naar waar het vandaan kwam, zeg maar. Het is enorm verdrietig, zeg maar, dat ons eigen volk het zicht op wie de Messias werkelijk is, helemaal is kwijtgeraakt. En godzijdank, zeg maar, dat het aan het terugkomen is. Maar zoals ik al eerder zei, het laat onverlet dat er echt arbeiders nodig zijn in Israël om dit nieuws te gaan brengen. En ook dat past gewoon binnen mijn vaardigheden van communicatie en netwerken. En ik hou van mensen en relaties leggen en met mensen eten en Shabbat en vieren. En lekker in het park zitten om met mensen gewoon te connecten. Van joh, vertel eens over jou, weet je. Op die manier wil ik gewoon mijn leven ook daar voor Yeshua neerleggen. En een vierde pijler die God ons echt op het hart heeft gelegd is als bruggenbouwers functioneren tussen de kerk, christenen en de Messiaanse beweging. Want we zien dat er over en weer nog best wel eens onbegrip is, of elkaar niet helemaal verstaan. En dat is jammer ergens of zo, want we zijn namelijk broers. We zijn een familie van elkaar. We hebben dezelfde Heer en we dienen dezelfde Heer. Nou, dat is ook wel een hele mooie, eervolle taak die God ons daarin gegeven heeft. Want we kennen van geboorte af, zeg maar, het Jodendom. En we kennen de Messiaanse gemeenschappen. Maar we kennen de kerk ook heel goed van binnenuit. Met al zijn mooie, prachtige dingen, maar ook de mindere dingen daarin. En op de een of andere manier brengt God ons ook in allerlei situaties en mensen op ons pad, waardoor we in staat zijn om mensen met elkaar te verbinden. Ja. Als je nou kijkt, hè, nou gaan jullie daarheen en je hebt werk voor de vier pijlers. Wat mij opviel is trouwens dat je een paar keer had over we willen naar Israël gaan, maar we willen met visie gaan. Ja. Wat ik een beetje miste, en dat zal er best wel zijn hoor, maar dat je het niet genoemd hebt, is het woord verlangen. Ja. Omdat je gaat naar een land en als je natuurlijk kijkt wat er allemaal rond dat land gebeurt, kan ik me voorstellen dat je in de ogen van de wereld wel een beetje gek moet zijn om daar naartoe te verhuizen, naar zo'n levensgevaarlijke omgeving. Hoe zie je dat, het woord verlangen en ook denkend aan de toekomst? Want je kinderen gaan, hoe oud zijn ze? Want die zullen het leger in moeten. Vier jongens hebben we, ja. Die moeten allemaal het leger in, dat klopt. Dus je maakt een ongelofelijke belangrijke beslissing. Ik denk dat dit misschien wel een van de heftigste beslissingen zijn die ik in mijn leven genomen heb. Het verlangen, het passie, zeg maar, voor ons volk, zeg maar, het Joodse volk. En voor Israël heb ik altijd gehad. Daar ben ik mee geboren, zeg maar. Ik ben heel wat keertjes in Israël geweest. Een echte Zionist. Een echte Zionist. Ja. Maar goed, inderdaad, ik moet zeggen dat ik af en toe nog steeds wel, toch wel zwetend wakker word 's nachts. Van, hoe moet dat nou? Ik heb hier een heel, toch ondanks de toenemende onveiligheid, een relatief veilig leventje. We hebben een goed inkomen, een autootje, koophuisje, wie maakt ons wat, om maar zo te zeggen. En dan kies je ervoor om naar een land te gaan waarin niets vanzelfsprekend is. Waarin. We hadden vooraf nog even zaten we te praten met elkaar. En jullie hebben echt nagedacht en gebeden ook over van, nou Heer, wat wilt u dat we gaan doen? Ja. Wilt u dat we een baan nemen of niet? Maar met alles voor de visie en de stichting. Ja. Maken jullie heel bewust de keuze om uit geloof te gaan leven. Klopt. God volledig te vertrouwen dat hij zal voorzien. Klopt. Dan laat je inderdaad nogal wat achter. Alles. Ja, we laten alles achter. Al onze zekerheden, al onze veiligheid. We hebben geen idee hoe de toekomst gaat lopen. En we leggen het echt in zijn hand, dat meen ik serieus. En we zijn in mei van dit jaar nog met het gezin naar Israël toe geweest. Want we wilden de jongens meenemen naar Israël om te proeven, om te ruiken, om Hebreeuws te horen, met hun te praten, met hun te bidden. We zijn echt in Eilat begonnen. En we zijn door het hele land helemaal naar Metula in het noorden gereisd en overal geweest. En leuke toeristische dingetjes met ze gedaan, maar we zijn al binnen gegaan. En zei, Heer, spreek maar, ook tot hun, want we willen niet dat papa en mama zeg maar ze meenemen en hun een soort leidend voorwerp zijn. We willen dat er iets geplant wordt in hun hart. Omdat het eigenlijk een onmenselijk grote taak is waarvoor we staan. Ja. Hoe oud zijn je jongens? 11, 10, 6 en 3. Okay. 2, hij wordt 3. De twee oudste, die is het toch wel een hele bewuste iets wat er gaat gebeuren. Ja. Het is bewust, maar ook heel erg zwaar voor hun, naar de mens gesproken. Want we hebben in Israël gesproken, maar goed, daar ga ik zo nog wel wat over zeggen. Maar goed, we reizen door het land heen en al reizen naar, je loopt tegen van allerlei dingen aan. Allerlei dingen die in Nederland hartstikke goed geregeld zijn. En dus zo lopende door Israël en samen met Rivka biddende en pratende. We komen bij onze bed and breakfast in Abu Ghosh. En we krijgen de sleutel van onze kamer. En we gaan naar onze kamer toe, we draaien de sleutel om van die deur en we doen de deur open. En staan er met enorme, de luisteraars kunnen dat uiteraard niet zien, maar zulke grote koeienletters. Staat er op de muur geschreven, you shall cross over this river Jordan and possess the land which the Lord your God is giving you. Jozua 1. In Abu Ghosh, want ik zou zeggen, waren jullie op een Arabische plek, maar dat is dus echt... Nee. Dat is trouwens een hele bijzondere plek, Abu Ghosh. Dat is, maar goed. En dat kwam zo binnen. Het gaat natuurlijk over de 12 verspieders in die zin. Hè? Dus ja, goed, Jozua en Caleb die zagen exact dezelfde reuzen als die andere 10. En die zagen onneembare vestingen. En die voelden zich misschien in hun vlees ook wel als sprinkhanen in de ogen van die Enakieten. Even voor de luisteraars. Jullie waren ook echt biddend bezig van waar gaan wij wonen? Ja. En we werden daar echt aan herinnerd aan het verhaal. Ja. Dat het gaat om de hartsgesteldheid van Jozua en Caleb. Die zagen hun eigen onmogelijkheden, maar dat ze het in God is een God van wonderen. Hij heeft het gezegd, hij gaat het doen. Hij gaat voor ons uit, hij strijdt voor ons. En dat is toen geland. Oké, Heer, wat we gaan doen, het is niet mogelijk. Maar u gaat het doen, u gaat voor ons uit, u gaat voorzien. En... zo is dat proces eigenlijk gelopen. En vanaf dat moment zijn er allerlei bijzondere dingen gebeurd. We ontmoeten bijzondere mensen, zo ook contact met jou, Jack. Hoe zijn jullie in Modiin terechtgekomen? Want daar is waarschijnlijk de plaats waar jullie gaan wonen. Ja, in Modiin, ja. Ja, ook zoiets bijzonders. Ik ging naar Israël toe in december. Nou, Rivka had tegen mij gezegd, God heeft gesproken... We moeten tussen Jeruzalem en Tel Aviv inwonen. En de plaats is Modiin. Ik zei, maar ik heb helemaal niets met Modiin. Ik ben echt overal geweest in Israël. Maar ik was nog nooit in Modiin geweest. Dus ik had een beetje die site gekeken van de municipality. Ik denk, leuk, mooie groeistad. Prima. Ik zei, ik ga naar Israël toe. Ik ga bidden. Ik ga wel kijken. Ik beloof niks, maar als het nee is, is het nee. Dus ik in december naar Israël toe. Heer, spreek maar. Met mijn autootje vanuit Paddes Ghana naar Modiin. Ik kom die stad binnenrijden. Boom. Dit is het. En ja, dat kan ik niet uitleggen. Ik heb dit soort verhalen meer gehoord. Dus daarom wil ik dus graag weten hoe het bij jullie gegaan is. En ik denk, oké. En het is gewoon echt, zeg maar, een Israëlische stad. 90.000, 100.000 inwoners. En ze zijn van plan het een stad te laten worden tot 250.000 inwoners. Wat interessant is dat er geen enkele Messiaanse gemeente is. Dat wist ik niet, maar dat is wel interessant. Ja. En een uitdaging. Ja, en als er daar bijna 100.000 mensen wonen, dan is er nog wel wat grond te ontginnen, zeg maar. Nou, afijn. Dus ook dat is in die zin geleid. En de kinderen? De kinderen zijn toenemend enthousiast. Er gebeuren ook daarin gewoon wonderen op hartsniveau met die kinderen. Het is niet vanzelfsprekend. Ze hebben gewoon Hebreeuwse les en zo. We doen er alles aan aan praktische zin om ze voor te bereiden. Maar geestelijk gezien is God gewoon ook met ze bezig. Dus ze krijgen eigenlijk bijspreken een soort bovennatuurlijk verlangen naar iets wat ze helemaal niet kennen. En dat geeft ons wel moed. Want het... nogmaals, als we zouden luisteren naar wat mensen zeggen... of het nou Israëli's zijn of Nederlanders... je bent helemaal gek dat je dit doet. Waarom zou je dat doen, zeg maar? Je brengt jezelf in een probleem. Het schoolsysteem is allemaal is ongeorganiseerd, het is ongedisciplineerd. Hartstikke moeilijk, want je oudste zoon die moet gelijk naar de middelbare school. En hij kan helemaal niet meekomen en dit en dat. Dus er worden allerlei reuzen, als het ware, komen op ons pad. Ja, het is een hele stap. Daniel, maar we zitten aan het eind van het programma. Oké. Ik denk dat we nog wel 2 uur hadden door kunnen gaan. Ja. Maar we hebben maar 1 uur. Ik wil toch even aan de luisteraars vertellen. Op de website van Radio Israël kun je dat ook vinden. Het is www.live en dan met een 4 van voor Israël.nl. Gaan jullie ook een blog bijhouden van of iets dat mensen weten hoe het met jullie gaat? Of kun je inschrijven daarvoor een nieuwsbrief? Jazeker, op de website kunnen mensen zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Ja. En op het moment als we in Israël zitten, gaan we ook blogs doen. Nou, wie weet kunnen we nog wat doen dat we af en toe eens jullie bellen hoe het met jullie gaat. Of dat we eens wat vertellen, gewoon in de uitzending. Ja, leuk. Ik vind het... heel bijzonder wat je allemaal gedeeld hebt. Er is nog veel meer te delen. En als er vragen zijn, dan moeten ze maar naar de website gaan. En, of ze stellen hem aan ons. En dan stuur ik hem door. reactie@radioisrael.nl. Hartstikke leuk. Ik wens jullie Gods zegen, Gods bescherming. Maar we houden contact. Want ik vind het een hele moedige stap die jullie gaan zetten. In een land waar de Messias terugkomt. Amen. Maar waar nog wel wat gaat gebeuren. Ja, zeker. Maar jij gaat de opwekking meemaken. De grote opwekking. Dat geloof ik. Ja, dat geloof ik. Okay, dankjewel. Graag gedaan. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Shoot!